sprawdź wyjątkową ofertę na modele Renault. Możesz zyskać nawet do 12 tysięcy złotych. Z takich dni warto skorzystać. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policja apeluje o rozsądek nad wodą. Minionej doby utonęło 8 osób. Podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie zostaną wręczone odznaczenia chroniąc pamięć. Gruzińska opozycja zapowiada wznowienie akcji protestacyjnej. 8 osób utonęło minionej doby. O statystykach tragicznego finału letniego wypoczynku nad wodą mówi Violeta Szubska z Komendy Głównej Policji. Od początku czerwca do dnia wczorajszego w Polsce utonęło 79 osób, z czego wczoraj 8. Jest to bardzo duża, można powiedzieć, liczba, bo to jest ludzka tragedia. Policjanci przypominają o wybieraniu strzeżonych kąpielisk i przestrzeganiu ich regulaminów. Nie można też pływać po alkoholu i zostawiać nad wodą dzieci bez opieki. 10 osób zostanie uhonorowanych odznaczeniem chroniąc pamięć nadawanym podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Przyznawane jest ono ludziom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko-żydowski. To są osoby wyjątkowe, mówi Jakub Nowakowski, dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Robią przeróżne rzeczy, od wydania swoim własnym sumptem książki przewodnika dotyczącego śladów dziedzictwa przez grupę strażaków, którzy w wolnych chwilach wydobywali nagrobki, które w czasie wojny użyto do budowy drogi, poprzez ludzi, którzy sprzątają cmentarze. Bardzo, bardzo różne projekty. Jest nam niezmiernie miło tutaj w Krakowie w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w obecności Polaków, Żydów z całego świata. Możemy im podziękować za to, co robią w naszym imieniu. Program Chroniąc Pamięć zainicjował w 1998 roku amerykański prawnik polskiego pochodzenia Michael Trezon. Od momentu jego ustanowienia odbyło się 21 ceremonii, podczas których uhonorowano ponad 250 Polaków. Gruzińska opozycja zapowiedziała na dziś wznowienie akcji protestacyjnej. Od czwartku tysiące Gruzinów demonstrują w Tbilisi przed siedzibą parlamentu, żądając dymisji szefa MSW, rozpisania przedterminowych wyborów i uwolnienia osób zatrzymanych w trakcie niedawnych starć z policją. Gruzini wyszli na ulicę, gdy w czwartek w budynku parlamentu pojawiła się rosyjska delegacja. Demonstrujący w Tbilisi chcieli przypomnieć, że Rosja jest agresorem, który okupuje gruzińskie regiony Abchazji i Osetię Południową. Pierwszego dnia antyrosyjskich protestów doszło do starć z policją. Rannych zostało 240 osób, z których co najmniej 50 wciąż przebywa pod opieką lekarzy. Do policyjnych aresztów trafiło około 300 osób i ich uwolnienia. Demonstranci domagali się w trakcie protestu zorganizowanego minionej nocy. Jak podkreślają gruzińskie media, w czasie ostatnich dwóch demonstracji nie odnotowano żadnych incydentów. Pokojowy protest ma być wznowiony dziś wieczorem. Jego uczestnicy chcą przemaszerować aleją Rustavellego od budynku parlamentu do siedziby rządzącej partii Gruzińskie Marzenie – Demokratyczna Gruzja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec sport. Po południu na stadionie Dynama w Mińsku kolejna walka o medale drugich Igrzysk Europejskich. Tym razem okrążki walczyć będą lekkoatleci. Turniej ma formę rywalizacji drużynowej w 9 konkurencjach indywidualnych i drużynowych. Trener Polaków Michał Łukasiak podkreśla, że skład biało-czerwonych stanowi mieszankę doświadczenia z młodością. Dla niektórych jest to, szczerze mówiąc, pierwsza taka impreza, więc no, są olbrzymie emocje. A dla niektórych, no tak jak Artur Noga, już trzecie igrzyska w sumie. W fazie eliminacyjnej Polska trafiła do grupy C z Białorusią, Czechami, Litwą, Łotwą i Irlandią. Krzysztof Kęcki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, tłumaczy, że natłok imprez spowodował wysłanie do Mińska eksperymentalnego składu. Uniwersjada, Młodzieżowe Mistrzostw Europy Juniorów. Najlepsi seniorzy mają swój cykl przygotowań do drużynowych Mistrzostw Europy. No i to spowodowało, że nasza reprezentacja to jest w pewnym sensie eksperyment, ale taki pozytywny eksperyment, bo dajemy szansę zawodnikom z tak zwanego bezpośredniego zaplecza. Oczywiście też jest duża część zawodników topowych i myślę, że jest duża szansa powalczyć, szczególnie jeżeli to są zawody drużynowe, które pozwalają na to, że słabszy start jednego zawodnika jest nadrabiany przez start drugiego zawodnika. Jutro w Mińsku zostaną rozdane medale indywidualne w lekkoatletyce. W piątek na podium starą najlepsze drużyny igrzysk. A kolejne takie mistrzostwa odbędą się w 2023 roku w Krakowie i Małopolsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry szanownemu państwu. Mówią dwie panie i jeden pan. Te panie to Halinka Wachowicz i Iwanka Kurewa, a pan to ja, Wojciech Mann. Piosenki bez granic rozpoczynamy w ostatnim dniu długiego weekendu, ale to nie znaczy, że program muzyczny dzisiaj jakoś specjalnie jest skrojony pod koniec wypoczynku. Patrzę w okno słonecznego. Po prostu wybrałem płyty, które mogą się państwu spodobać, a nie ukryję tego, mnie podobają się na tyle, że chciałem się nimi z państwem podzielić. Na początek omówmy się. Żadna rewelacja. Kiedy wychodzi nowa płyta dużego artysty, wielkiego artysty, no to wielu redaktorów natychmiast po nią sięga i słychać ją w różnych miejscach, różnych stacji. Ale ja, będąc disc jockeyem niekonwencjonalnym, tutaj nie uciekłem również od tego albumu, po prostu dlatego, że bardzo przypadł mi do gustu. Zapomniałem jeszcze przypomnieć, że mogą państwo do nas się odezwać. 71335 SMS-owo albo mailowo man@polskieradio.pl. No a teraz ta płyta. Tucson Train to tytuł utworu. I z pewnością ci, którzy choć trochę interesują się muzyką rockową, rozpoznali, że to Bruce Springsteen, The Boss, nasz wielki faworyt, mówię o tych, którzy go od lat lubią. No i jego nowa płyta. Nowa płyta, zatytułowana Western Stars, może niektórych zaskoczyć, ponieważ przywykliśmy do Springsteena rockowego, dynamicznego, ze wsparciem i Street Band na przykład. A tutaj mamy właściwie piosenki. Mało tego, mamy piosenki bez gitar, bez sekcji ostro grającej, bez trąb, tylko w tle orkiestra. Słychać smyczki, słychać taki jakiś bardzo retro nastrój. No i to na pewno było motywem, który skłonił Bruce'a Springsteena do nagrania takiej płyty. Ta płyta to utwory utrzymane w charakterze takiego popu przed rock'n'rollowego. Ta płyta to, jak mówią anglojęzyczni, nostalgia, czyli taki powrót do dawnych czasów, kiedy Ameryka po II wojnie światowej była krajem, w którym ekonomia pozwalała patrzeć w przyszłość z optymizmem. Krajem, który był konserwatywny, ale też bezpieczny, spokojny, nie targany żadnymi poważniejszymi drgawkami społecznymi. To były lata, przełom lat 40. i 50. Nie było jeszcze rock'n'rolla tak naprawdę w muzyce. Nie było wielkich ruchów społecznych, nie było hipisów. Nie było tego wszystkiego, co składa się na historię dzisiejszej Ameryki. I tu Springsteen, nadal pozostając stuprocentowo amerykańskim artystą, już się nie buntuje, nie śpiewa Born in the USA, ale pokazuje estetykę tamtych lat. Takie melodie, takie piosenki, które, jak się okazuje, po tylu dekadach mogą zauroczyć słuchacza. Nie trzeba tu dopisywać jakiejś wielkiej filozofii. Trzeba docenić artystę, który sam skomponował te utwory, utrzymał je w odpowiednim klimacie, nadał im charakter i oprawę, jak powiedziałem, retro, i obronił się, bo moim zdaniem ta płyta to doskonała płyta. Tyle, że nie rockowa. Ale nikt nie powiedział, że nie rockowych płyt nie można słuchać. No to w takim razie po Tucson Train, czyli pociąg z Tucson, którym przyjechała ukochana narratora tej piosenki, usłyszymy jeszcze tytułowe Western Stars, a potem uroczą, znowu taką przypominającą dawne lata piosenkę o kawiarence, którą prowadzi niejaki Smokey Joe. I wake up in the morning, just glad my boots are on. Instead of emptying the whispering grasses down the favorite forest lawn, on the set the makeup girl brings me two raw eggs and a shot of gin. Then I give it all up for that little blue pill. Promises to bring it all back to you again. Write me down easy, write me down easy, friend. Tonight the western stars are shining bright again. Here in the canyons above sunset, desert, don't give up the fight. coyote with someone's chihuahua. Its teeth skitters across my veranda in the night. Some lost sheep from Oklahoma sips her mojito down at the whiskey bar. Smiles and says she thinks she remembers me from that commercial with a credit card. Hell, these days there ain't no more. Now there's just a gift. Tonight the western stars are shining bright again. Sundays I take my El Camino, throw my saddle in and go east to the desert where the shadows they still ride and roll. Our American brothers cross the wire and bring the old ways with them. Tonight the western stars are shining bright again. Once I was shot by John Wayne. Yeah, it was towards the end. That one scene's brought me a thousand drinks. Set me up and I'll tell it for you, friend. Here's to the cowboys, riders in the whirlwind. Tonight the western stars are shining bright again. And the western stars are shining bright again. Tonight the riders on sunset are smothered in the Santa Ana wind. And the western stars are shining bright again. Come on. I woke up this morning just glad my boots were on. There's a place out on the highway across the San Bernardino line, where the truckers and the bikers gather every night at the same time. At 7 the band comes in and locals dance the night away. It's Sleepy Joe's Cafe. I drive on down from the big town Friday when the clock strikes five. As a red sun sets in the ocean, I start to come alive. Summer girls in the parking lot slap on the makeup and they flirt the night away. Sleepy Joe's Cafe. Joe came home at 45 and took out a GI loan on a sleepy little spot in Mommy Cook. He married May, the highway come in, and they woke up to find they were sitting on top of a pretty little gold mine. ¶¶ Bruce Springsteen, Western Stars, tytuł albumu, piosenka Sleepy Joe's Cafe, tradycyjnie jak to w tamtych latach wyciszona, co zawsze mnie drażni, ale tu szanuję decyzję artysty, no bo miało być tak jak kiedyś. I za chwilę też będzie tak jak kiedyś. Ze Szpulowca Big Beatowca. Michał Owczarek z kolejną swoją niespodzianką. Dzień dobry. To ja się powitam tak jak kiedyś i tak jak zawsze. Serwus, bo Big Beatowo musi być. Oczywiście, musi być tak jak kiedyś, czyli lata pewnie 60. Tak jest. Końcóweczka, rok 69. Dzisiaj wystąpi debiutant u nas, czyli zespół, którego nigdy do tej pory nie było, a przecież nadajemy tutaj u pana, już prawie 6 lat. Więc no, to jest sukces naszego kącika, że po tylu latach jeszcze udało się wygrzebać jakiegoś debiutanta. To pana może przerazić w pewien sposób, ponieważ no, to oznacza, że tych Big Beatowców było sporo, proszę pana, co nie miara, na kopy ich było wtedy. Ja jestem przerażony już od paru lat, bo ciągle się pojawiają rzeczy nieprezentowane, nieznane, no ale już pomału przyzwyczajam się. I ja będę twierdził, że jestem potrzebny, ponieważ coraz to nowe zespoły tutaj przynoszę. I posiedzimy sobie tutaj z panem trochę jeszcze. Coraz nowe zespoły powstają i trzeba coś o nich powiedzieć. Jeśli chodzi o... co to za zespół i co to za tytuł, to będziemy powoli do tego dochodzić, proszę pana. Dobrze. Bo na taśmie archiwalnej z Radia Wrocław, gdzie znalazłem tego wykonawcę, bardzo dziękuję tutaj rozgłośni wrocławskiej za udostępnienie tego nagrania, napisane jest harcerska grupa skiflowa ze Strzelina, proszę pana. No to jest zagadkowe. I ja panu powiem, bo dysponuję, ale tylko do pewnego momentu, większą liczbą informacji niż pan o tym zespole, ale zaraz za chwilę będzie pan już dysponował całością informacji. Mianowicie, że co podziwiam w tym zespole, którego nazwy jeszcze nie wymieniłem, to taki zmysł polityczny, proszę pana. Polityczne myślenie, taka umiejętność lawirowania między konwencjami tamtego okresu, no żeby wyrwać się z tego Strzelina i jakoś tak wypłynąć na szersze wody. A to pewnie nie było łatwe ze Strzelina. Strzelin, miasto 40 kilometrów od Wrocławia, proszę pana. Ale wydaje mi się, że na ten temat mówiliśmy już wielokrotnie. O tej koniecznej umiejętności lawirowania, żeby nie pozostać gdzieś tam na poboczu. To prawda. I nie chciałbym być źle zrozumiany, że ja na przykład bardzo krytykuję tego wykonawcę dzisiejszego, tylko po prostu dla mnie jest to taki symboliczny przykład tego, jak trzeba było kombinować. Więc po pierwsze trzeba było na przykład się podłączyć pod jakąś odpowiednią organizację i harcerstwo, tak. Harcerstwo wydaje się tutaj dobrym pomysłem. Zresztą wydaje mi się, że w Strzelinie w latach 60. no trudno było się podczepić pod co innego Big Beatowcom. Znaczy, można było się podczepić, ale byłoby to bardziej wyraziste politycznie. Może nie było żadnych dużych zakładów pracy wtedy może w Strzelinie. Na przykład. Poza tym określenie zespołu jako skiflowy, to z kolei pokłosie No to co, które cieszyło się, powiedziałbym, dosyć dużym poparciem władz ówczesnych, też zaczynali jako grupa skiflowa. Chociaż nie bardzo wiedzieli, co to jest. Tak, to też było trochę modne i trochę nośne wówczas. No i doszliśmy wreszcie do nazwy zespołu, proszę pana. Czarne stopy. Mówi to panu coś? Indiaństwo. Tak, harcerstwo też. Oczywiście. Czytał pan Czarne stopy? Proszę pana, właśnie, chyba czytałem. To musiało być dawno. Ja nawet nie wiem, czy Czarne stopy przetrwały jako w kanonie lektur do tej pory, bo wtedy, w latach 60. w PRL-u, oj, to była poczytna książka, proszę pana. Wydaje mi się, że czytałem. Ja w ogóle bardzo dużo czytałem indiaństwa. Ale to bardziej o harcerstwie było. Ja wiem, ale się kojarzy. Dobrze, to ja może kontynuuję swój wywód w takim razie. Pamięta pan pewnie też taką erę protest songów niezwykle słusznych wśród naszych Big Beatowców. Te bomby lecone na tak, dom, i te spalone włosy, proszę pana. I na betonie kwiaty nie rosną. Tak, i zespół Czarne Stopy też jakoś... Protestował. Też protestował, bardzo chciał się włączyć w ten jakże słuszny nurt, proszę pana, i w swoim dorobku miał nagranie Spalona Matka. Ojej, oj, to ostro poszli. Ale chciałem pana oszczędzić. To nie będzie spalona matka dzisiaj, proszę pana. Chyba, że kiedyś być może będę chciał przedstawić taki nurt turpistyczny w polskim Big Beatie, to wtedy spalona matka zabrzmi. Dzisiaj zupełnie inny utwór. A na koniec, proszę pana, zespół Czarne Stopy postanowił się jakoś podwiązać pod nurt folklorystyczny. Proszę pana, harcerze, spalona matka, folklor, tak, no coś niebywałego. Tak, przemianowali się, proszę pana, w 69 roku na kapela Głośnośląska. Zresztą ten zespół prezentowaliśmy już kiedyś w Szpulowcu, więc trochę niechronologicznie idziemy, jeśli chodzi o Czarne Stopy i kapelę Głośnośląską. Tak. Więc owa kapela Głośnośląska zaczęła współpracować z Radiem Wrocław przy takiej audycji z wizytą u babci Olejnikowej. I folklor, proszę pana, dolnośląski na Big Beatowo prezentowali. Przy okazji w mundurkach harcerskich. Tak, ale teraz z kolei właśnie niechronologicznie cofniemy się jeszcze do czasu Czarnych Stóp i nie będzie to spalone. Już nikt nie jest w stanie śledzić pana chronologii, ale proszę. No ale może jakichś biografów później będę może, miał może i oni dojdą do tego. I tak. Potem rozpiszę. I teraz utwór, proszę pana, Szaflik Prezesa, nieco tajemniczy, bo czy ktoś wie, co to jest szaflik, proszę pana? Myślę, że to jest taka skrzynka. Dobrze, to jest, proszę pana, coś pośredniego między miską a wiadrem. No właśnie, szaflik. Ale ja w dalszym ciągu nie rozumiem, co to ma do treści utworu, proszę pana, bo tam chodzi chyba o jakąś szklaną kulę. Być może w rejonie Strzelina, proszę pana, z szaflika się jakoś wróżyło. Ale ja tego nie wiem. Może słuchacze podpowiedzą, dlaczego szaflik prezesa jest o szklanej kuli. No, panie Jarek, dzisiaj pan rekordowo pojechał. No dobrze, to może ja już skończę swój wywód, jak rozumiem, przydługi i bardzo, zagmatwany nieco. Bardzo ciekawy, tak troszkę. I niech Joyce'em pan poleciał. I niech zabrzmi muzyka w takim razie, tak? Proszę bardzo. Zespół Czarne Stopy ze Strzelina w utworze Szaflik Prezesa z 69 roku. Spojrzeć mrok, gdybyś tak mógł zobaczyć choć raz, co czeka cię za rok, byłbyś wtedy pewien dnia i pewien godziny, wiedział, czy ktoś zdradzi cię i z jakiej przyczyny. Własnego wiata mógłbyś mieć, wygodnie mógłbyś żyć, a teraz skończ już marzyć, nie poznasz przyszłości, powróć wehikułem czasu do rzeczywistości. Tak jak słuchałem z dużym zdumieniem opowieści, to zdumienie mnie nie opuściło, kiedy słuchałem utworu. I z tego zdumienia już może pan nie wyjść do końca dnia. Mogę nie wyjść, bo tu też mieliśmy takie kombinowanie. Troszkę breakoutu, troszkę tego ludowości. Babcia Olejnikowa gdzieś tam nad tym wszystkim czuwała. No, w sumie to dosyć słabe było. Wie pan to, nie ja nagrałem, nie ja na pececie złożyłem. Panie Michale, tylko staram się wykonać obowiązek dziennikarski wypowiedzieć opinię. No ja mam nadzieję tylko, że w Strzelinie pana nie słuchali, bo ostatnim razem, jak mówiliśmy o kapeli głośnośląskiej, to słuchali i jest pan oczywiście dostępny w sieci, jak pan mówi o kapeli głośnośląskiej, więc podejrzewam, że panu... mówiłem? Nie, chyba dobrze pan mówił. No to... Tylko dzisiaj jakoś pan źle mówi, więc no nie chciałbym być w pana skórze, nie, panie redaktorze. Kapela świetna, tylko utwór takim troszkę się wymsknął. Wolałby pan Spaloną matkę? Nie mam pojęcia, jak brzmi. Dobrze, to po wakacjach Spalona matka w takim razie. Panie Michale, to niech pan rusza na swoje ścieżki bigbitowe. Ale jeszcze za tydzień przyjdę bez Spalonej matki, proszę pana. I dobrze, żeby zakończyć ten rok akademicki w bigbitowym kodziku. Proszę państwa, awizuję swoją nieobecność urlopową, ale jeszcze w przyszłą niedzielę będzie. To do usłyszenia w takim dziękuję razie. Dziękuję bardzo, dziękuję. A ja już zgodnie z tradycją, którą ukuliśmy tutaj, pozostanę w tamtych latach. Zespół tym razem nie wyciągnięty z niepamięci, bo troszkę pamiętany, choć właściwie dzięki jednej tylko piosence. You sure do dance so good. Liverpoolska, przepraszam, grupa The Mojos. No i sama nazwa mogłaby wskazywać na zainteresowanie, nazwijmy to no, szeroko pojętym importem bluesa z USA, no bo I got my mojo working i tak dalej, ta cała estetyka i tajemnice wokół różnych czarów, marów i wodu i innych. No ale Mojos grali, prawdę mówiąc, wszystko. Oni, podobnie jak wiele innych grup tamtego okresu, brytyjskich, zarówno czerpali z tej amerykańskiej tradycji, która docierała na wyspy ze Stanów w postaci singli, małych czarnych płytek, na których różnorodność była wykonawców, od bluesowych poprzez soulowych, aż po rock'n'rollowych. No i jednocześnie pop. Także repertuar The Mojos, gdyby go przeanalizować dzisiaj, był niesłychanie eklektyczny, bo i takiego ostrego rytmu bluesowego, jak to Brytyjczycy mówili, rocka grali jak przed chwilą, ale też były słodkie piosenki o kwiatach, ptakach i miłości, były ballady, no i wreszcie był ten jeden, jedyny ich wielki przebój tamtego okresu, Everything's Alright, który powinniśmy za chwilę usłyszeć. Prezentując, czy przypominając The Mojos, postanowiłem ominąć te wszystkie łzawe, liryczne i landrynkowe pieśni i pokazać to troszkę bardziej buńczuczne, a nawet bluesowe oblicze grupy. Oto w piosenkach Bez Granic The Mojos. Everything's alright. Everything's alright. Everything's alright. tell you that it sure don't appear to work on you. Proszę, jak ładnie się grupa The Mojos rozkręciła. No ale powiedziałem, że ich repertuar to nie była wyłącznie taka ostra bluesowo-rockowa mieszanka. Przypominam, lata 60., ale również próby zauroczenia słuchaczy no, utworami trochę marniejszymi, bym powiedział, takimi balladowymi. No ale w końcu Everything's Alright po latach brzmiało dobrze. Got My Mojo Working też, no więc The Mojos obronili honor liverpoolskich grup z tamtych lat. Co nam zostało? Zostało nam parę minut do końca tej godziny. W związku z tym nie będzie to jakaś obszerna prezentacja nowego artysty, tylko uświadomienie Państwu, że muzyka jest różna i że my w piosenkach bez granic nadajemy różne rzeczy. To wykonawca, który nie wiem, czy w tej audycji u mnie wystąpił, Jimmy Morello, wokalista, ale przede wszystkim perkusista i jego utwór, który wydaje mi się dobry będzie na zakończenie tej części audycji. Living is killing me.